ақталуға ешқандай шарамыз болмай тұрғанда, Мәсіх Құдай алдын ала белгілеп қойған уақытында күнәһар біздер үшін жанын қиды. Әлі де күнәһар болып жүрген кезімізде біз үшін Мәсіх өмірін құрбан етті. Осы арқылы Құдай бізге өзінің зор сүйіспеншілігін дәлелдеді. Киелі кітап, Римдіктерге арналған хат, 5-тарау, 6 және 8 аяттар.